Majoros Péter és Puzsér Róbert publicisztikai háborút vív az Index hasábjain. Az ózdi rapper Puzsér Puskás Petit érintő kritikájának apropóján fejtette ki, hogy mennyire károsnak gondolja a kritikus tevékenységét. Puzsér válaszára azonban már nem reagált érdemben, viszont a következő fenyegetést vezette elő, ha a való életben találkoznának, idézem: nem szeretnék neked csalódást okozni, miként viselkedik egy gangster rapper, amikor egy hozzád hasonló testnevelésből felmentett hólyag ócsárolja. Én azt hiszem, hogy a Majka már rég tervezi, hogy beleáll ebbe a konfliktusba, csak hát a rájellemző sunyisággal kivárta, hogy ne magát védelmezze, hanem hogy ő a Puskás Peti megvédelmezésére hivatkozva álljon bele ebbe. Tudod? Tehát, hogy ő ez, valójában ez azért jött, mert... okos kommunikációs húzás. Hát jó, így is lehet hívni. Mert hadd ismerjem el. A helyzet az, hogy ez azért elég gyakran előfordult velem, már a középiskolában is, hogy hát elfogytak az érvek, és akkor jött a verekedés. És akkor jött a pofán verlek. Tudod, jött a mi van. Jött a telepen tanult művelet. Ami ugye nem az akadémia parnasszusait jellemzi. De elkezdünk vitatkozni, hiszen hát ő vitatkozni akart. Hát ezért írt az Indexre válaszcikket. Nem is őt szólítottam meg. Nem tudom, meg. Nem biztos, hogy vitatkozni akart. Kommentálni akarta egyszer, megtette. Én úgy látom, másodszor már inkább habzóból válaszolt, akkor már idegbe volt Mónika. Verbálisan akart kommunikálni, nem verekedni akart, ugye? Csak tudod, elfogytak az érvek. Ahogy az ilyenkor szokott lenni. És nem akkor is volt már eleve sem, hiszen ő a saját pályádon támadott vissza egy másik véleménycikkel az Indexen, és hát ott azért érezhető volt, hogy ez a te területed, ahol te vagy otthon, ő azért nem tudott itt olyat villantani, és második körbe nem csodálom, hogy valami új lapot szeretett volna erre húzni. Mondjuk ez baromi kínos, baromi kellemetlen ez a szöveg, ez a gangster rapper történet. Jó, a gangster rappert idézőjelbe tette Majka is, ugye Robi felcímkézte ezzel, és Majka, mint popzenész, ő szeretett volna ettől elhatárolódni, mert azért ő nem gangster rapper, hát tudunk gangster rappereket, és ők mondjuk így reagálnának. Akkor vajon hogyan értelmezzük ezt a mondatot? Hogyan viselkedik egy ilyen figura egy Robihoz hasonló testnevelésből felmentett hólyagócsátlása esetén? Bárcsak fel lett volna mentve testnevelésből, mert azt hiszem, hogy az Arany János gimnáziumnak a testnevelés órai különböző elszenvedett megaláztatásai voltak azok, amik a Robinak a mai személyiségében még hordozódnak. Ja, nem vertek volna pofán annyiszor, hogyha fel lettem volna mentve tornából. Sokan feltétele ezik, hogy a Robint segítene, ha valaki jó pofán verné, de azt hiszem, hogy ezen már mindannyian túl vagyunk az életben, és hát talán az eredményezte a személyiségünk egy részét. Hát ugye felvetődött, hogy mi az én munkám. Ugyan mi az én munkám. Azért ez felvetődött, hogy én is a kereskedelmi tévének köszönhetem az ismertségemet. Ugye ez a bepanaszolás, tudod? Ez a feljelentés. Ez most hogy... az ahonnan eszünk, oda nem szarunk a próbája. Na, de tudod az, hogy itt van Puzsér, ő is bűrészes, ő is részt vett benne. De nem azt állítja, hogy a kereskedelmi tévézés az milyen egy nemes dolog. Azt állítja, hogy a Puzsér is benne van, és ő pofázik, tudod? Úgy tűnik védhetetlen a kereskedelmi tévézés az ő szemében, de hát a Puzsér is benne van. Szóval a helyzet az, hogy a felvetései a Majkának, azok tulajdonképpen reflektálhatatlanok, és leginkább őrá vallanak. Mint például az, hogy én azáltal, hogy szidom a kereskedelmi tévék színvonalát, meg azt a moslékot, amit ők előállítanak, azáltal a saját közönségemet minősítem moslékzabálóknak, hiszen azok is nézik, ugyanúgy nézik, ahogy olvassák az én írásaimat, ahogyan hallgatják az én rádió műsoraimat, vagy ahogyan nézik a TV műsoraimat, azok ugyanúgy nézik a Majkát, tehát, és itt jön a, nem elég Majka, nem elégszik meg azzal, hogy bepanaszol engem a kereskedelmi tévék vezetőknél, hogy a ti kutyátok kölyke, és most nézd meg a kézbeharap, ami enni adott, nem elég, hogy bepanaszol engem a ország vezetésénél, az illiberális nagyuraknál, akinek az előszobájában kuncsorok pénzért és befolyásért. Meg a testnevelőknél. Nem elég, hogy bepanaszol, hanem bepanaszol, tudod, a közönségnél, az olvasóknál, hogy akkor azok most majd megtudják Majkától, hogy a Puzsér az valójában mit gondol róluk, őket is megveti. Tudod, és akkor a Majka úgy képzeli, hogy akkor így majd létrejön egy védésdat szövetség, ő közte, meg mondjuk a önkényes mérvadó hallgatók között, hogy lám a Puzsér titeket sem tisztel, most légzabálónak nevez titeket, csak azért, mert nézitek a Starban Start. Én meg nem értem. Normális ez a csávó? Starban Start nézi mondjuk 1 millió ember. Az még mindig azt jelenti, hogy 9 millió nem nézi. Honnan veszi azt, hogy mindenki őt nézi? Talán csak nem onnan, hogy ő Majka, akit mindenki néz. Hiszen a Majka az Majka. És őszintén nem tudom, mi a Majka sikerének a titka, vagy legalábbis nagyon-nagyon régóta gondolkodom azon, hogy mit tud ő, amit az összes többi figura, aki próbálkozik azzal a szereppel, akár a könnyűzenében, akár a televíziózásban, mint a Majka, de nem vitte annyira, mint a Majka. Jobbak a képességei a Majkának? Tényleg jobbak a képességei? És azt hiszem, hogy nem. És azt hiszem, hogy rájöttem, hogy mi az, amit tud a Majka, és amit nem tudnak mások, akik próbálkoznak ezzel. Ti láttátok a Kártyavár című sorozatot? Abban Frank és Claire Underwood, ők egy tulajdonképpen a Gyurcsány házas pár. Gyurcsány Ferenc és Dobrev, Ferenc és Klára egyébként az egybeesés, az valahol Isten kikacsintása a felhők mögül, és egy sztoriuk is egy az egybe a Gyurcsány és a Dobrev Klára sztoria, még a helycserés támadással betetűzve, amit jelenleg a magyar politikában is látunk és tapasztalunk. Claire Underwood kérdezi Franket, hogy mit tudunk mi, amit a riválisaink nem tudnak, amit a többi politikus nem tud. Nem vagyunk okosabbak, mint ők. Nem vagyunk gazdagabbak, mint ők. Nem jobbak a befolyás, nem nagyobb a vastagabb a telefonkönyvünk. Nem vagyunk olyan értelemben befolyásosabbak, mint ők. Mi emel minket föléjük? És Claire azt mondja Franknek, Frank, mi egy dolgot tudunk, amit ők nem tudnak. Mi mélyebbre hajolunk le bármiért, mint ők. Mi nekünk nincsenek gátlásaink akkor, amikor ők nem bírnak valamit megtenni, mert a gátlásaik visszatartják őket, mi lazán megtesszük. Egyszerűen nagyobb a cselekvő képességünk, mint nekik, mert nincsenek gátlásaink, mert nem tart vissza minket semmi. Na, én azt hiszem, hogy a Majka pontosan ennek köszönheti a sikerét. Ez a bratizás mindenkivel, ez a haverkodás mindenkivel, mindenki ezt csinálja. Az egész média osztály ezt csinálja. De a Majka valahogy mélyebbre hajol. A Majka valahogy ennek a bratizásnak a minőségét nagyobb fokú szégyentelenséggel, nagyobb fokú gátlástalansággal műveli. És egyszerűen ez a bratizás egy bizonyos ponton, ez a haverkodás, ez a komálkodás egy bizonyos ponton átcsapott egy más minőségbe. És ott született meg Majka, a médiasztár és a popsztár. Én gondolkodtam ezen, hogy a te alapvető konfliktus kereső és konfliktus kimondó és jelenség megnevező viselkedésed az ellentétben áll-e ugye a Majkának akár a konfliktus kerülőbb és bratizósabb viselkedésével, de azért ő is lesztárboxolta a magáét dopmennel. Tehát, hogy megvolt neki a nagy konfliktus, csak aztán utána a továbbiakban ő nem ezzel foglalkozott. Viszont konfliktus? A kritikának a műfaja azt meg alapvető meg nem értés övezi, hogy olyan, mintha az egy mindent leszarozó, mindenbe belekötő dolog volna, amely saját magából született, mintha az lenne egy akció, egy támadás, de valójában a kritika műfaja az egy reakció, és a támadás, amit visszaver, az maga a produktum, amit kritizál. Ugye az ember hajlamos azt gondolni, mint a 60-as évek operett sztárja, hogy a közönség mindig celofánozott virágot ad, és nincs mögötte olyan, aki ne szeretne. Mindenki imád engem. Lebontotta ezt az illúziót a kommentelés, de a kommenteléssel az ember hajlamos nem foglalkozni, már pedig megneveződnek ott bizonyos hiányosságok, reagálva van olyasmire, amire kell, és ez nincsen kimondva egy nagyobb felületen. Ezt a munkát elvégzi a kritikus, de nem támad, hanem visszatámad, mert ő sértve érzi a kultúrát azáltal a termék által, ami elkészült, és ezt megnevezi. És mivel a bratyizás az áthatja a magyar médiavilágot és az ismert embereknek a körét, ezért alig marad valaki, aki hangot ad annak, hogy itt bizony valami hiányzott, nem a bratyizás, nem az elit körének a nevében, hanem általában a kultúra és az alapvető viselkedésnek a jegyében, és ezt megteszi egy kritikus, a Robi rendszeresen megteszi, rengeteg konfliktust vállal ezzel, úgy tűnik, mint egy ilyen, mint egy puffogó alak, de gyakorlatilag ezt az váltja ki belőle, amit kritizál. Ami a Dopemennel való konfliktust illeti, ez miféle konfliktus volt? Hát a Dopemen meg a Majka papa összevesztek a pénzen. Tehát most könyörgöm, ez nem egy kulturális konfliktus volt. Nem arról van szó, hogy a Majka papának ne tetszett volna az, amit a Dopemen reppel, hiszen hát belépett az ő maffia családjába. Sőt, magára is varratta a Dopemen maffia családjának a jelét. Nem, arról van szó, hogy a Majkát elhívták szombaton rádiózni, jó pénzt fizettek a Majkának azért, hogy szombaton rádiózzon, ezért a Majka közölte a Dopemennel, hogy szombaton nem fog tudni elmenni a Dopemennel haknizni, és a Dopemen ideges volt, mert ez pénzt vett ki a zsebéből, és ezen a pénzen összevesztek. Hát azért ez a konfliktus, az, hogy valaki beleáll egy olyan konfliktusba, hogy valaki megdugja a nőjét, vagy valaki nem adja meg a pénzét, hát azért az nagyon nem az, mint amikor valaki kulturális normák, kulturális szempontok mentén vitat egy tartalmat, mondjuk. Én egy sokkal alapvetőbb kérdést szeretnék nektek föltenni, így a Majka kapcsán, mint olyas valaki, aki annyira nincs benne így a popkultúrában, hogy Majkának a figurája tényleg egy ennyire kiemelkedő figura a magyar popkultúrában, mint ahogy te hivatkozol rá? Nem a megfelelés, a széles abszolút körnek való megfelelésre az, amire alkalmas, abszolút, ezért népszerű. Abszolút, abszolút. De ebben a tekintetben akkor egy kiemelkedő figura? Abban egyébként kiemelkedő, hiszen látod, hogy elviseli, figyelj, és kiválasztja, és elfogadja, figyelj, a nagy közönség akármilyen szerepben. Elmondom, Pali, a tévézésben addig vitte a Majka, mint a Sebestyén Balázs, a popzenében meg addig vitte a Majka, mint az Ákos. Az azért elég jelentős, nem? Tehát, és ez kettő karrier. Tehát mondhatjuk, hogy igen, a Majka megcsinálta. Ez egyértelmű. Ez tulajdonképpen a Majka az a kultúrában, ami a politikában az Orbán Viktor. A magyarok nem tudnak ellenállni neki, azt érzik, hogy úristen, hát megtörtént a hősünkkel az, amiről azt hazudják, hogy nem történhet meg, hogy nem lehetséges. És hát lehetséges, és hát megtörtént. De hát mi is történt? Ti láttátok, a TV2-nek volt az állarcos énekes klónja. Az volt a címe, hogy Nicsak ki vagyok. Hát abban a Majka az egy ilyen nyomozó volt. És ott lehetett látni, hogy viselkedik a Majka azokkal az emberekkel, akikkel ő szociális kapcsolatban áll. Mert ott nagyon lelazult a csávó, és tényleg úgy viselkedett, mint hogyha csak a hétköznapjait élné. És az önigazoló szándékú arcoskodás minden pillanatban a csávónak nem volt egy olyan gesztusa, ami ne arról szólt volna, hogy ki a király, Majka a király. Én megmondtam, ugye, hogy megmondtam, enyém a pont, itt a pont, mi nálunk van, ki a király, ki az apuka, tudod, és ezt kell elviselnie annak, aki a Majkával együtt működik, aki a Majka szekerére felkéreckedik, mert az a szekér az robog, sikert termel, pénzt termel neki, de el kell viselnie azt, hogy itt már pedig Majka papa a keresztapa. Itt már pedig Majka papa a Jani. Majka papa az, aki megmondja mindenkinek, hogy hányas a kabát. Hát igen, ez a telepről hozott sutyóság. Ez érvényesül. 10 börtönben töltött év után kedden bíróság elé állt Anders Breivik norvég tömeggyilkos, hogy kérvényezze 21 évnyi börtönbüntetésének csökkentését. A szélső jobboldali nézeteket valló terrorista eddig még egyszer sem mutatta annak a jelét, hogy megbánta volna azt a tömegmészárlást, amit 2011-ben rendezett Norvégiában. Előbb egy autóba rejtett pókolgéppel megölt 8 embert Oszlóban, majd másfél órával később gépfegyverrel lelőtt összesen 69, többségében Nature-t. Az áldozatok családtagjai és túlélők szerint Breivik csak arra akarja használni a háromnapos tárgyalást, hogy terjessze szélsőséges nézeteit. Szakértők szerint nem sok esély van arra, hogy enyhítsék büntetését, amely a norvég törvények szerint kiszabható maximális büntetés egy olyan záradékkal, amely szerint határozatlan ideig fogva tarthatják, ha továbbra is veszélyesnek tekintik a társadalomra. Tehát Anders Breivik első 10 év börtönbüntetése letelt, és most kérvényezi a szabadlábra helyezését, vélhetően el fogják utasítani, de vajon tényleg bűnhődik Anders Breivik? Ez itt a kérdés. Ez a rohadék, ez világhírű lett, miközben semmi más nem akart, mint világhírűvé válni a beteg nézeteivel. Én egyáltalán nem vagyok a büntetés híve. Én az elszigetelés híve vagyok. De még az én érzékenységemet, vagy hogy is mondjam, igazságérzetemet is sérti az, ahogyan a Breiviket tartják a luxus körülmények között. Videójáték konzolok a cellájában, TV, DVD lejátszóval, elektromos írógép, amin az emlékiratait meg a könyveit írja egyébként, meg közben leérettségizett, most már egyetemen tanul, emellett edzeni is tud, mert kondigépek vannak az árkájában, és minden nap egy nagyobb udvaron sétát tehet. És ezek után, ez alatt a 10 év alatt, a bebörtönzése óta őt kísérő pszichiáter semmilyen változást nem tapasztalt Anders Breiviknek a magatartásán. Ez a lényeges mondás valójában. Igen. Tehát, hogy az, hogy most egy gyerekbüntivel megfejeljük a 21 évét, vagy remélhetőleg életfogytigját, az már semmit nem dob. Tehát, hogy elveszem a videódat, az nem érdekes. Az sem, tudom, hogy enyhíti valahol a fájdalmat, vagy az ember igazság érzetét helyreállítja az a bosszú, vagy az, hogy ő majd ott szenvedjen, de amire igazából szükség van az, hogy ez az ember ne jusson vissza a társadalomra, semmi keresni valója ott, és az az ember, akit bezártak 10 éve, az nem szabadulhat ki. Ha ez az ember megváltozik a 21. évre, akkor kiszabadulhat, nem véletlen ilyenek a szabályok Norvégiában, mert ők is fenntartják a lehetőségét annak, hogy valaki bűnhődik, és változik. Ennek semmi jelét nem mutatja, talán azért sem, mert egy náci karlendítéssel lépett be a saját tárgyalására. Azt gondolom, hogy nem arra optimalizál, hogy kiengedjék, csak az van, hogy Norvégiában nincsen tényleges életfogytiglan, hanem a 21 év a maximum kiszabható, és ez lehetőséget teremt arra, hogy azt mondják a 21. évben, hogy nem alkalmas, ez itt nem egy másik ember, mint akit bezártunk, hanem ugyanaz. Viszont pontosan ugyanez a kitétel teszi azt is lehetővé, hogy a 10. évben tárgyaljanak arról, hogy esetleg szabadlábra helyezhető-e. Hát úgy gondolom, ő is tudja magáról, hogy nem. Nem. Amiért érdekes ez a dolog szerintem, különösen, hogy a luxus körülményeket említetted, Robi, hogy próbára teszi ez a fennkölt európai morálunkat és büntetés végrehajtási etikánkat. Mert ez a legszélsőségesebb eset, nem tudom, az elmúlt évtizedekben, és itt aztán tényleg egy minden szempontból emberi hulladékkal állunk szemben, aki mégis olyan luxus körülmények közt raboskodik, ami hát nem is tudom, Európa egy jelentős részén egészen elképzelhetetlen lenne. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy rendben van ez így, mert bármennyire is ugye bosszúért kiállt az embernek a lelke egy ilyen helyzetben, ha ez a morális státuszunk, hogy így tartjuk az elítélteinket, akkor ezt az embert is így kell tartani. Az a tény, hogy Anders Breivik karlendítéssel jelenik meg a saját tárgyalásán, ami arról szól, hogy 10 év után szabadlábra bocsátják-e vagy sem, az azt jelzi, hogy nem akar szabadlábra helyezést. Nem akarja elérni. Szimbólummá akar válni. És legjobb úton van afelé, hogy szimbólummá váljon. Az a tény, hogy beleáll abba, amit tett, hogy nem bán meg semmit, azzal ő a kulturális térben akar krediteket felhalmozni, nem a test szabadságát akarja, hanem a mém, ez az ember egy politikus. A mém és az eszme győzelmét akarja. Na most én szó sincs arról, hogy én azt akarom, hogy az Anders Breivik szenvedjen. Én is ugyanúgy gondolom, ahogyan te gondolod, Oszkár, hogy az barbárság, hogyha a civilizációnk arra törekszik, hogy akik bűnt követtek el, azok szenvedjenek a börtönben, meg hogy megkínozzuk őket, meg hogy ezzel rettentsük el az egyéb bűnözőket az ilyesmitől. de legalább a luxust hárítsuk el. Szó nincs arról, hogy szenvedjen, de a körülményei azért lehetnének egy kicsit puritánabbak ennél. Tudod? Máshogy mondanám, nincs jelentősége valójában, hogy videójáték konzoljaid vannak egy cellába, vagy nincsenek. Így is úgy is oda be vagy zárva, a falak a nehezek, nem az, hogy ott mivel töltöd el az idődet. Nem, egyáltalán nem. Szerintem ennél sokkal fontosabb dolog az lenne, hogy hír szinten izolálják ezt az embert a világtól, hogy mémként ne tudjon megnyilvánulni. Nyilván eltiltották a közügyektől, akkor talán az ő eszméinek a világba való kijutása az egy sajtószabadságot nem lehet korlátozni. Az emberek kíváncsiak Anders Breivikre, joguk van a hírekhez, joguk van ahhoz, hogy megismerjék. Én, tudod, valójában az igazság az, hogy egy szabadabb világban élünk annál sem, hogy létezne egy olyan igazságminisztérium, amelyik elrendeli, hogy Anders Breivikről ne jelenhessen meg hír. Ez a helyzet. Az dönt, hogy az emberek kíváncsiak-e, megveszik-e a lapot, kattintanak-e, hogyha arról olvashatnak, és a helyzet az, hogy érdekli őket. Én hálás volnék, ha Anders Breivik könyvet ír, akkor azt nem a könyvesboltokban találnánk, hanem pszichiátereknél elemzésre. Tehát, hogy a szakértő férjen hozzá az elméjéhez egy ilyen embernek, de egyébként más. De igen, de tudod, ott van a könyvkiadó, amelyik megállapodik az Anders Breivikkel, mert lesz egy ilyen könyvkiadó. Annak a könyvkiadónak pénzügyi érdeke fűződik ahhoz, hogy nagy példányszámban eladja a könyvet. Meg tudod győzni azt a könyvkiadót, vagy te berakod a zsebükbe azt a pénzt, ami kiesik, hogyha Breiviknek a könyvétől elállnak? Hát ez az helyzet, hogy senki nem rakja be a zsebükbe azt a pénzt, ők ki fogják adni a könyvet meg fogják venni, nyilván lesz előtte egy előszó, meg a hátoldalon valami szociológus le fogja írni, hogy ez egy elmebeteg, de ettől még a könyv rendkívül érdekes lesz, és nagyon sokan olvasni fogják, és a helyzet az, hogy Anders Breivik a legjobb úton van a popstárrá válás felé. Nagyon jól meghekkelte a társadalmat, legalábbis az európai társadalmat, igazságszolgáltatást és médiát. Érdekes kérdés, hogy mit lehetne ezzel kezdeni, ezzel a helyzettel. Hiszen láthatóan a náci karlendítéssel lépett be a tárgyalásra, valóban ő minden bizonnyal, ha nem is azt mondom, hogy élvezi ezt az egész helyzetet, de úgymond az ő tervei szerint alakul minden. Mit lehet ezzel kezdeni úgy, hogy a fennkölt európai morál megmaradjon? Én elhárítanám a luxust első lépésben. Attól jobb lenne, hogyha nem lenne DVD lejátszója, meg videójáték konzolja? Én falat kérnék közé, és a köz és az eszméi közé. Én meg úgy vagyok, hogy DVD-zzen nyugodtan. Nem, de ne DVD-zzen, nézzen kereskedelmi tévét. Legyenek a kereskedelmi tévé között, igen, kereskedelmi tévé között, hidd el, hogy a norvég kereskedelmi tévék se különbek. Kapcsolgathasson a kereskedelmi tévék csatornák között. Az már egy büntetés, tudod? Az a DVD lejátszáshoz képest már egy büntetés, és egy kicsit azt érezném, hogy na, valamit törleszt a csávó. Azt írja, hogy az áldozatok családtagjai és túlélők szerint Breivik csak arra akarja használni a háromnapos tárgyalást, hogy terjeszte szélsőséges nézeteit. Teljesen világos, hogy így van. Nem csak a karrendítésből, hanem ha megvan ez a Dude with Sign nevű Instagram profil csáv, aki minden nap egy ilyen kartondobozra fölír valamit filccel, elég találó dolgokat. Na körülbelül így áll ő ott egy ilyen, hát egy lefűzhető genotermel, így hívják a bugyit, tudod, azt a fóliát. Furcsa, hogy genóval kezdődik ez is, meg a cidium is, amit nehezményez. Az van ráírva, hogy stop your genocide against our white nations. Azaz szüntessék be, vagy fejezzék be a fehér nemzeteink elleni népirtást. És tudod... Én elmondtam, amit ő akart mondani. Pontosan ezt akarom, hogy ez ne kerüljön a nyilvánosság elé. Igazi. Igen, és nézd meg, itt beszélünk róla. Tehát most itt ebben a műsorban elmondjuk, hogy nem lenne szabad erről beszélni. Ne felejtsük el, hogy Anders Breivik még csak nem is felnőtteket mészárolt, hanem serdülőkorúakat, táborozókat, akiknek az összes bűnük az volt, hogy a norvég szocialista pártnak az a táborán, a kurzusán vettek részt. Ez volt a bűnük. Szüleik viszonylag ennek a kurzusnak az elitét képezik, tehát ez gondosan került kiválasztásra. Valaki megnézte a július 22-e című filmet, ami dramatizálva mutatja be ennek a napnak az eseményeit a pokolgéptől egészen a fegyveres mészárlásig, az látja, hogy milyen arzenállal érkezett, és milyen kegyetlenséggel végezte ki ezeket a gyerekeket órákon rajtunk keresztül ezen a szigeten. Tehetetlen a társadalom ezzel a fajta jelenséggel, amit a Breivik most képvisel, és tényleg ezt a tehetetlenséget nem csak a videójáték konzolok, hanem az is szépen bemutatja, hogy itt most róla beszélünk. Igen, de a videójáték konzolok is jelzik azt, meg a 21 éves maximális büntetés, meg a tárgyalás, ahol ő karlendítéssel köszön, jelzi azt, hogy Anders Breivik valójában a demokráciáink gyengeségével él vissza. Hogy amit mi a demokráciáink erejének erre érzünk. Mondtam, hogy politikus. Igen. A politikusok is ezt csinálják. Nagyjából, ahogy Hitler csinálta. Hitler az összes létező politikus egy dolgot csinál, hekkeli a demokráciát. Igen, arról van szó, hogy Breiviknek jobban sikerült hekkelnie, mint a legtöbbeknek. Mi az erejének, mi a rendszereink, a demokráciáink erejének érezzük azt, hogy választunk. Hogy senki nem betonozhatja be magát a hatalomba. Már hát az esetek jó részében, azért Magyarországon más a képlet. Mi azt a demokráciáink meg a rendszereinknek az erejének tartjuk, hogy szabad a véleménynyilvánítás, hogy emberséges körülmények között tartjuk az elítélteinket. Tudod? És ő meg gyakorlatilag ezekkel él vissza. Sorban visszaél ezekkel, hogy abból, amit mi a demokráciáink erejének vélünk, végül a gyengesége váljon. Most azzal, hogy bemondtam a film címét, azzal remélem megint nem az eszméjét promotálom, hanem azt a filmet, ami úgy mutatja be ezt, mint egy nem helyes utat. Ugye, ugyanakkor én nem gondolom azt, hogy a köznek csámcsognia kellene a nem helyes történéseken olyan mélységben, hogy már feledésbe merüljön, hogy ezt most azért nézem, mert nem helyes. Igen, ugye, hogy mennyi ideig tehetett ki magad a nem a fénynek, hanem a radioaktivitásnak, hogy gyerekek, elmegyünk osztálykirándulásra Csernobilba. Érzitek, ahogy ég a bőrötök? Na, ez nem jó. Vigyázzatok ezzel, ugye, amikor Mr. Mackey körbeadja a drogot a South Park osztálytermében, mindenki szagolja meg, ha ilyet éreztek, menjetek el onnan, mert a drog rossz. És mire a második padsorba ér most nevezzük nevén a marihuánás cigaretta, ne csoportosítsuk be úgy, hogy a drogot, addigra eltűnik, már senki nem adja előre a tanári asztalhoz. És hogy tudod, ezt a veszélyt érzem benne, hogy képzelj el egy olyan csávót, mint a mi volt az a Stallone film, a Kobra, abban a főgonosztod, aki így ott izmozik, vagy képzeld el, hogy a Vörös Sárkányból a sorozatgyilkost, aki ott egyedül izmozik a saját magának állított házi oltár előtt. Ő, amikor kikölcsönzi a Netflixről a július 22-ét, akkor nem úgy nézi meg, mint remélem minden hallgatónk, hanem azt mondja, hogy vezérem. Igen, de tudod, ezért nem lehet felelős a dokumentumfilmet gyártó stáb, vagy a rendező. Ez, ahogyan a George Orwell sem felelős azért, hogyha valaki nem szép irodalomként tekint az ő irodalmára, mondjuk az 1984 című regényére, hanem mint egy használati utasítás a történelemhez végrehajtja rajtunk. Én közben arra gondoltam, hogy a tiltás az ugyanúgy nem működik ezzel. Tehát, hogyha elvágjuk a nyilvánosságtól ezt a sztorit, az ugyanúgy nem fog működni. Eszembe jutott az a koncepció, vagy az az emlék, nem biztos, hogy igaz, de mintha a 90-es években a Mein Kampf az ilyen betiltott könyv lett volna, és én először gimnáziumban úgy hallottam róla, hogy a Minecraft? Ja, Mein Kampf, az valami betiltott dolog, de itt és itt meg lehet szerezni róla egy kópiát, és akkor így jutottam egy kópiához. Mm-hmm. Nem tudom, hogy most milyennek a státusza, de hogy ez az underground, ilyen virális terjedés történik meg abban az esetben, hogyha valamit betiltasz. A Breivik ír egy könyvet, és nem adja ki senki, de valahogyan mégis kézen közön kikerül, fölkerül az internetre, fölkerül a darknetre, aztán fölkerül a sima netre, meg a torrent oldalakra, és mégiscsak eljut mindenkihez, legalábbis azokhoz biztos eljut, akik úgy fogják értelmezni, ahogy te nem szeretnéd, Oszi. Van egy olyan mondás, ez egy anarchista alapvetés, egy ilyen nagyon jól hangzó szlogán, egyszer egy falra fölfújva olvastam, és ez be is vésődött azonnal. Ha tiltással nevelsz, hazudni tanítasz. Én szerintem ez színigaz. Én úgy gondolom, hogy a német állam, ez a mai Németország, ez a Bundesrepublik Deutschland, ez nagyjából ugyanerre a következtetésre jutott. Nemrég jelent meg a Mein Kampfnak egy kritikai kiadása, ami azt jelenti, hogy ott a Mein Kampf, és az adott szövegrészekhez tartoznak lábjegyzetek, és ott a lábjegyzetekben ki van fejtve, hogy ezt a Hitler, hogy itt a Hitler milyen módon mire gondolt a költő? Hamisítja, csúsztatja, milyen módon manipulálja, stb. Tehát megjelentettek egy kritikai kiadást, ugyanarra jutottak, hogy nem elhallgatni, nem eltitkolni kell, hanem oltani kell az ellenanyaggal. Ami azt jelenti, hogy igenis hozzáférhetővé kell tenni, de igenis hozzá kell rendelni azt a kritikai narratívát, amely által az kellő módon értelmezhetővé válik. Az manipulációnak számít, ha ez a kiadvány terjedelmében megegyezik az előzővel, cserébe csak a felét tartalmazza, tehát kivonatol, és a kivonatolt részeket kommentálja. Szerintem nem. Szerintem nem. Tehát egészében igen, szerintem az már egy súlyos probléma, az már cenzúra. Az már cenzúra, és azzal őt erősíted. Tudod, hogy nem lehetett az egész Mein Kampfot kiadni. Miért? Mert veszélyes irodalom. Miért? Mert ha elolvasnának az emberek, akkor felszabad. Tudod, akkor megértenék, hogy a zsidó világuralom hogyan nyomja el, meg tudod, a fehér népfaj hogyan kerül defenzívában, ahogyan az Anders Breivik is hirdeti. Uh-huh. Én még akkor is ott vagyok, hogy nem a konzol az, amit abból a szobából ki kéne hozni, hanem az írógép. Mert azt a pofám leszakadt ettől a dumától, hogy megírhassa emlékiratait. Megvan a megint dübejövünkben, amikor a papi vaknak adja ki magát. A Bud Spencer és a Terence Hill apukájáról azt hazudják, hogy ő vak. És akkor beköltözik egy ilyen szeretett otthonba, amit egy zárda biztosít, és kéri, hogy tudnának-e hozni egy televíziót a szobájába. De miért? Hát szeretem hallgatni benne a kutyaugatásokat. Na ennyire vagyunk hülyére véve, milyen emlékiratai, ő a jövőről beszél, arról a fényes fehér jövőről, azok az ő emlékiratai. A vágyait megírja, és tudod, írógépet? Persze, még mit szeretne? Egy ilyen távcsöves puskát, de a puskarész nem is olyan fontos, csak ornitológiai célokra itt az ablakból szeretném megnézni, tudod, az énekes madarakat a távolban. Megvan tőle azt a részét, ne használd, de hát ha látok egy-két bevándorlót, aztán hasznos lesz. De ez a balfék puhányság, amit így magunknak megengedünk, azt hiszem. Igen, de azt hiszem, hogy arról van szó, hogy a civilizációnk elvesztette az immunitását ezekkel a fenevadakkal szemben. Túlpuhultunk, és ezzel él vissza. És majd kifeküszük lázban, vagy láz nélkül, ugye? Kiszenvedjük az ágyban, vagy a földön fetrengve, de a fehér vérsejtjeinket nem indítjuk meg, mert hát nem akarunk, hogy mondjam, az sérti a vírus által fertőzött sejteket. Abban bízik a civilizáció, hogy az emberek elég felnőttek ahhoz, hogy önállóan meghozzák a saját és helyes véleményüket ebben a kérdésben. A Breivik pedig arra törekszik. Az ellenkezőjében bízik. Igen, ő az ellenkezőjében bízik. Az hogy van, hogyha a hackereket eltiltják attól, hogy nem tudom, a faxot megnyalják, tehát nem, hogy internet legyen a szobájukba bekötve, hanem hogy ami telekommunikáció, ahhoz nem mehetnek közel. Akkor egy ideológistát nem lehet eltiltani az ideológia gyártástól? Nemhogy közvetítéstől. Én egyetértek veled, Oszkár, az elektromos írógépet én is elvenném a cellájából. Játszon tőlem annyi videójátékkal, amennyivel akar, de tényleg... De tudod, mi az igazán bestiális? Neki valójában nem azokkal a kölykökkel volt konfliktusa. Neki valójában a szüleikkel. Miért nem a szüleikre támadt rá? Tudod, nem azt mondom, hogy az bezzeg helyes lett volna. De mi? Ilyenek hát akkor ezek a hitvalló neonácik, hogy akire rá tudok támadni, arra rátámadok, akire nem tudok, arra nem. Hát itt arról volt szó, hogy itt az eszmék kompromisszummentesen megnyilvánulnak a történelemben. Hát arról van szó, hogy neki volt egy elvi konfliktusa ezeknek a kölyköknek a szüleivel. Azért mészárolta le a kölyköket, hogy a szülőknek ártson, vagy és tudod, ez az áldozat, ez belefér, még hogyha tudod, úgy is van, hogy mondjuk neki ebben igaza van. Mondjuk tényleg mondjuk jogosan gyűlöli a szülőket, mondjuk jogosan tör az életükre, jogosan akar, megéri azt az áldozatot. Csak úgy én értem, hogy itt a humanitárius szempontokat fölösleges behozni, de hogy egyáltalán ártatlan kölyköket áldozol föl azért, pusztán azért, hogy a szüleiknek fájdalmat okoz. Nem a szüleiknek akart fájdalmat okozni, egy állítást akart megtenni, és ez volt számára az elérhető és praktikus mód erre, hogy talán azt a nem tud a különbséget tenni a kettő között. A statementet meg akarta tenni, és meg is tette ezzel. Ő egy olyan aktust akart végrehajtani, aminek visszhangja van. Nem a szüleiket akartam megölni, ő egy állítást akart tenni arra vonatkozólag, hogy a fehér ember veszélyben van, és ezt a módszer találta ki, és baromi sikeresen találta ki. És tényleg veszélyben volt a fehér ember, mivel 69-et megölt. Az egyik helyszínen 9-et a másikon. A másik helyszín egyébként a robbantás helyszíne az Jens Stoltenberg miniszterelnöknek az akkori irodája a kormánynegyedben, tehát úgy kezdte a napját, hogy felrobbantott egy kis teherautót, vagy egy minibuszt a kormánynegyedben. Fehér embereket mészárol, de a színes bőrű emberek szálláscsinálóit mészárolta, vagyis hát a szálláscsinálók gyermekeit mészárolta. Én értem, hogy egy statementet akart tenni, de nekem szöget ütött a fejembe az Oszi, amikor azt mondta, hogy nem is tudott különbséget tenni. Miért kellett volna különbséget tenni a szülők és a gyerekek között, amikor ő a vérben hisz? Igen. És azt gondolja, hogy az ideológia a vérben folyik. A vérben, és a szülők bűneit a gyerekek így is, úgy is tovább viszik. A gyerekek ugyanúgy a bűnös szülők termékei, mint a bűnös eszmék. Illetve nem biztos, hogy jól emlékszem, de úgy emlékszem, hogy ezen a bizonyos szigeten ez kifejezetten egy politikai jellegű tábor volt, ahova ő bement. Tehát ez a szociáldemokrata, vagy az ottani szocialista, de mindenképpen az ottani baloldali tömörülésnek valami politikai indítatású... Igen, de a politikai gyűlés, gyerekeknek a táboroztatása, most lehet, hogy ott volt valami politikai fejtágítás, meg lehetséges, hogy ez már egy politikus képző volt, de hát gyerekek, érted? Nem felnőttek. Tudod, gyerekeket mészárolni. Ez miféle háború már? Miféle? Tudod, ez nem már... háború, de hát ez de, nem háború. Hát itt, de ő háborút vív a társadalmaink ellen. De tudod, ő egy felhívást akart közzétenni, és marketingeszközök hiány. Ez volt a legjobb marketingeszköz, ami az eszébe jutott, és fényesen bevált. Most is erről beszélünk. Jó, csak tudod, ez így tökéletesen nagyon... Tökéletesen működött, nagyon kevés pénzből. Ennyi pénzből, amennyiből a Breivik létrehozta ezt az aktust, mekkora hírverést tudsz bárminek tenni, aminek szeretnél hírverést tenni? Hát itt megint ott tartunk, hogy mélyebbre kell lehajolni, tudod, bizonyos gátlásokat át kell hágni belül, és akkor tudsz úgy érvényesülni, ahogy amúgy a szabályok szerint nem lehet érvényesülni. Megint Claire és Frank Underwood okossága betül fel újra, tudod? Anders Breivik azt mondta, hogy én a legkevesebb pénzből a legnagyobb hírnévre teszek szert. Hogyan? Hát olyan módon, ahogy neked eszedbe se jut. Olyan módon, ahogy te nem mernéd. Olyan módon, ahogyan te nem is lennél rá képes. Kicsit köztesként nekem az jut eszembe, egy régi projektem jut eszembe, aminek nagyon kicsi marketing büdzséje volt, de világhírűvé szerettem volna tenni, és azon nevetgéltünk, hogy találunk egy olyan nőt, aki valami nagyon nézett futballdöntőn mezítelenül beszalad, és ráírjuk ennek a projektnek a nevét. Itt is egy hasonló dolog történt, csak néhány szinten magasabban, egy alacsony büdzséből gátlásokat beáldozva pénz és kapcsolatok helyett csinált egy óriási marketinget egy bizonyos koncepciónak. Mm-hmm. És talált 69 anyát, akiről levetkőztette a gyerekét és annak az életét, és így beszaladt a pályára. Hát igen.